Modern Sabahlar başlıyor. Yeterli. Guardian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8-10 yaptık saatimizi. Radyoların başındaki herkese bir kez daha günaydın. İlk kez daha günaydın diyerek ilk kez de denmez. İlk kez daha denmez en azından. Bir günaydın diyerek başlayalım. Evet, bir günaydın sevgili diyerek başladık. Sevgili dinleyiciler müsaadenizle. Yeni Fahir'le remix çalışmamızdan küçük bir kısmı dinlettik. Tabii nasıl ki meraklandırıcı gitti bu. Bugün 12 Eylül. Ne zaman yayınlanacak bu Fahir? Bu program mı? Hayır, bu remix çalışmamız. Demin bir... Şu mu? Ha, o remix çalışması. Onu bilmiyorum. Üstünü biraz daha çalışmak lazım. Çalışmamız onu ben lazım. Onu ben tam halledeyim ben sana. Onu ben hallettim aslında da. Onu baba aktarmamız onu lazım. Onu bir baba aktarmamız onu baba aktardığımız zaman bitecek her şey. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın Fire Range. Hoş geldiniz. Günaydın Noktay Demirci. Hoş bulduk. Günaydın 12 Eylül sabahı. 2011 pazartesi sabahında buluştuk yine. Bugün mini kardeşlerimiz okula başlıyor. Uyum süreci. Aa, bugün en küçük iblisler başlıyor mu? Evet. Uyum sürecine. Adaptation dedikleri. Anne ben uyum sürecine gideceğim diyen küçük kardeşlerimiz bugün yani ana sınıfı ve ilk öğretim yeni başlayacak öğrenciler merhaba diyerek okullarına girdiler. Ay, şu anda binlerce, on binlerce ailede tatlı bir sıkıntı mı varmış? Tatlı bir heyecan mı varmış? Heyecan vardır yani, tabii. Olmaz mı ya? Olmaz mı? Mini mini çocuklar, onları nasıl bırakacaksın da gideceksin okula Fahir? Ana baba yüreği Oktay. Ana baba yüreği ne yapsın? 12-16 Eylül'de gerçekleşecek 4 gün bu hafta içi. Önümüzdeki haftada onların bir boy büyüğü ya da 1-2 boy büyüğü başlayacak okula. Okullar açılıyor daha doğrusu. Önümüzdeki haftadan itibaren açılıyor. 19 Eylül okulun açılma tarihi. Kimsenin yani böyle 1-2 kişiyle konuştum. Ne zaman açılıyor okul? Hiç bu sene herkes bir rahat, bir sıkılıyor. Bir gevşeklik insanlar. Böyle bu seneden hayır gelmez. O çocuk ondan sonra bir sürü zayıf getirirse hiç yapmam. Başta ebeveynlerde bir gevşeklik var. Ben de 2 kişiye sordum, bilmiyorlar. Bilmiyorlar değil, bir de can sıkılıyor. Ben hatırlıyorum ya, okul ne zaman açılacak diye ben şak diye söylerdim. 19 Eylül diye bak. Ve neşe içinde. Şimdi ya benim çevremdeki küçük arkadaşlarım azaldı. İlgisi azaldı. Ya sana da böyle karşı bir şey mi oldu artık? Ne oldu? Yok, okula karşı ya, bana karşı. Canım hangi küçük çocuğun okula karşı ilgisi var? Onu da bir doğru şey konuşmak lazım. Sen heyecanlanmaz mıydın? Hayır, okula açacak diye. Ondan değil, okula gideceğim değil. Gitmek istemiyordum ki. Çok... Herkesin midesinde tatlı tatlı bir kelebeklenmeler. Ya o pırpır, olur. O olur. Stres, tatil bitti falan. Onun bütün siniri, stresi. Bir de yaz aylarında bize hep verirlerdi. 10 tane mi ne kitap okunacak diye. Ben de 10 tane falan kitap okuyun diye ödev mi oluyor? Hayır canım, işte 10 tane kitap ve özetleri yazılacak diye. O zaman tabii nerede internet, nerede yardımcı kitap? Ve nerede ben kitap okumuyorum, özetini okuyorum, özetini çıkarıyor diyen büyüklerimiz. Hiç onları bulamadığım için. Olmadığı için kötü bir şey gibi şey yapılırdı çok yani. Çok stres olurdum, böyle ödevi yetiştiremezdim. Son günleri de hep okuyarak geçirdim Oktay. Son günlerini de rahmetli hep okuyarak geçirdi dedirttim kendime. Sıkın dişinizi diyoruz mini mini kardeşlerimize. Acık, 8 sıkın. Haziran'da kapanıyor okullar. Aman hiçbir şey, bak başı başladıysa bitişi rahat. Zaten bir arada bir mola tipi bir şey olacak biliyorsunuz. Sömestr tipi ya da sömestre mi sömestre diyorlar? Denir. Sömestr denir, Şubat tatili denir. 20 Ocak'ta böyle bir durulacak. 20 Ocak'ta bir duracağız, bir soluklanacağız. 6 Şubat'a kadar zaten bir tatil tipi bir şey var. Ondan sonra 8 Haziran'da bitti gitti ya. Oktay sen de milli eğitimin diyorum. İlk öğretimin bütün şey takvimini ezberlemişsin. Ben tabii abi yazarım kafaya ben. Bayramlarda falan filan var mı? Onları da 9'da 10 arasında vereceğim. Bütün resmi tatilleri ve şeyleri. Çok teşekkür ederiz Oktay. Vereceğim. Vallahi hiçbir ebeveynin yapmadığını milyonların ebeveyni Oktay Demirci evet yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yavrum teşekkür olursa ediyorum. Velisi ve vasisi seni ilan etmek istiyorum. Ne demek Fahir? Ne demek? Teşekkürler lütfen. Ay, onore oldum. Teşekkür ederim. Bu sabah arada sabah veli ve vasi ilan edilen Oktay Demirci mutlu oldu. Mutlu değil, onore oldu. Onore oldu. Ve üzerine düşenin şu dakikada itibaren yapmam lazım Fahir. Kokulu silgi ve solvente dikkat demiş uzmanlar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Recep Aktur. Doktor Recep Bey, şunu söylemek istiyorum, geç kaldınız. Bunu ta 80'lerin başında yapacaktınız. O zaman biz müptelası olduk. Aha, o küçük çocukların ya annesi babası zaten müptelaydı. Ben söyleyeyim. İlk çıktığı zaman hakikaten biz dandik böyle, çok özür dilerim, böyle yeşil koca koca yaprakları parçalayan silgiler kullanıyor. Ondan var hala. Ne zaman ki o pembe silgi çıktı. Ya pembe silgi diye etrafında toplandık. Aramayalı silgi diyorsun. Aramayalı silgi, evet. Ondan sonra parça parça şey yapıp kendi aramızda koklamaya başladık. Biz onu senelerce pembe bildik. Ben de öyle pembe bu silgi diye düşünüyorum. Ama onun yeşili, sarısı, mavisi hadi falan ya var. Fahir onları tabii ya. İşte onu bizim sınıfta mesela bir tek Erol'da vardı o. Herkes böyle bakardı, bir de dokundurtmazdı sanki, ne olacak silgi. Pis Erol, pis. Ne oldu sonra, Erol ne oldu Oktay? Bilmiyorum, biraz... şu anda kuyumcusu var galiba İzmir'de. Yani bayağı iyi yani sizde. durum bayağı iyi. Bana şimdi Erol'u anlattırma Fahir. Bırak o Erol'un filmini, evet. Pis Erol. Silgi ve defter satın almamak lazım demiş. Kokulu kalem, ne yapayım, kokulu silgi, kokulu çocuk istiyor. Kokulu defter diye bir şey var mı ya? Vardır, çıkmıştır Oktay. Bu zamana kadar kokulu defter çıkmadıysa bu kırtasiye sektörünün büyük ayıbıdır. Çok hayır, özür dilerim. Defterin kendine has bir kokusu vardır da ayrıca esanslı defter esans, diye bir şey var mı? Esans zerk edilmiş defterler var. Ben bir filmde Essential görmüştüm. Oktay Bey size sabah... Yo. Siz istediniz. Yani muhakkak... Hayır, sonra bana kızıyorlar. Oh, İyi oldu ya. Hafta sonunun acısını da çıkarttılar. Oktay sen arsız oldun bak. Evet ya. Korkuyorum. Arsız olmandan korkuyorum. Ay çok güzel oldu. Ay neyse, ne diyorduk? Toplayamadım. Defter var mı diyordun? Defter kokulu defter diye bir şey ben hiç görmedim ya. Bir şey vardı dediğim gibi, böyle bir Oktay, dershane kitapçıklarını böyle yeni açarsın ya. Ha. Yeni basılmış kitapta yeni da vardır o koku. Tamam, o böyle sabit. Açarsın böyle o fix. Hamur kokar, hamur. O zaten fix Oktay, o fix. Acaba hamur koktuğu için mi benim hoşuma gidiyor ya? Hamur dediğim yani. Bakayım şöyle yaptım. Birinci sınıf hamur. Bence hamur. Birinci sınıf hamur diye onu değerlendiriyorsan çok ayıp edersin. Diğer özür dilerim, o benim hatam o zaman Fahir. Anlamadım ama ben konu kapatsın ya. Yine de özür diliyorum. Yani diğer gerçek hamurları ayıp edersin diyorum. Hı. O da hamur olduğu için değil mi oradan sempatik. O da hamur, hamur, o da hamur, o da hamur diyorsun. Aha, o da hamur, o da hamur. O da hamur. İyi. Maalesef. Yani maalesef gençlerimiz şeyin uyuşturucu batağının pençesinde gibi girmeyin bir demiş, haberle geldi. Solvent'e dikkat edin demiş. Solvent'in ne zararı işte var? Acık Solvent'in kime ne zararı var? İşte valla kanserojenmiş Fahir, onu söyleyelim. Solvent bazlı yapıştırıcılar yerine su bazlı yapıştırıcılar. Nişasta mı? Hocam nişasta mı? Çünkü biz onu çok kullandık. Nişasta. Ve marangoz tutkalı. O tip şeyler, onlarla kaplayın demiş. Çocuğunuza bir marangoz tutkalı ve bir su bazlı nişasta. Bu yapıştırıcı şey tipi isteniyor değil mi bunlar ama okulda? Ama çocuk da affedersin bir el işi dersinde de yapıştırmayı versin. Dün televizyonda gördüm, ben de bak anlamamıştım ya, niye şimdi reklam yapıyor? Hani o bütün ülkecek bildiğimiz sarı tüpteki şeyler var ya, yapıştırıcılar. Aha. İsmi de o markayla geçiyor hatta. Evet. Onların reklamlarını gördüm birkaç sefer. Şimdi bak oturdu. Okullar açılmadan önce ya, artık ölsem de gam yemem ya. Okullar açılmadan önce biraz pompalayalım anlamında mı girdiler o reklamları bilemiyorum artık. Demek ki onlardan uzak durun diyor işte. Bu manjere ben buradayım demek istiyorlar. İyi peki Oktay'cığım, o zaman bir şey yapalım, bir soluklanalım. Bir soluklanalım, sonra basketbol konuşacağız. Basketbol konuşalım. Basketbol. Futbol konuşalım. Oktay hadi, senin keyfini mi bekleyecek bütün dinleyiciler? Abi evet ya, remix'i girecektik değil mi, unuttuk onu. Neyse bir dahaki sefere. Remix'ten küçük küçük parçaları şimdiden vermeye başladık sevgili dinleyiciler. Diğer girişlerimizde bunu remix'imiz ismi ne yaptın ne yapalım. Ne yaptın ne yapman isimli remix en kısa zamanda müzik marketlerde olsun. Müzik marketlerde olacak. Tekrar teşekkür ederim sana da Fahir. Ya kusacağım ben, dün futbol konusuna girmeyelim bugün hiç. Yok, futbol konusuna girmeyeceğiz. Ya, basketbol konusunda da aslında hiç keyfim yok ama basketbolla ilgili. Çünkü keyifsiz bir turnuva yaşadık. Bunu artık ben de başarısız yani dün bir güzel turnuva bir basket, oldu. Dün güzel bir basket maçı yapmadıysan zaten basketbolla ilgili bir keyfin olmasını kimse beklemez. Ama yani yok bir arkadaşlarla güzel bir oyun oynadık falan diyorsa o ayrı tabii. Vallahi, ama... Adam Dort maçı oynadık basketbolda. O bayağı keyifliydi yani. Turnuvadan daha keyifli olduğunu söyleyeyim Adam Dort maça. Adam Dort maça. Evet, o öyle oluyor. Bir takım koca adamlar oynadığı zaman... Hiçbir teknolojinin yapamadığını bir oyun nasıl yapıyor görüyorsunuz. Hem can sıkıyor hem adam doğurtuyor. Eve dönüş diye veriliyor gazetelerde bugün. 12 dev adamla ilgili. Dün biliyorsun Sırbistan'a bir sayı ile mağlup olduk. Bir sayı ya. Yine son topu iyi kullanamadık tüm turnuvada olduğu gibi. İyi kullansak yine kazanacak mıydık? İyi kullansak yine bir sonraki maçta. Ya bu neye benziyor biliyor musun Oktay? Olacaktık. Bir sonraki belki. Bazı öğrencilerin böyle öğretmenlerle şey diye, başarısız öğrencilerin öğretmenlerle konuşması vardır ya. Evde yapıyor da sınavda yapamıyor. Başarısız öğrencilerin velilerinin diyorsun, evet, değil mi? Evet, velilerinin. Aynı bizimki de öyle. Çok iyi. Son saniyede kullanamadık ya gene o son. Yok, yalan değil mi o evde yapıyor da sınavda götürüyor? Tabii canım işte yani. O hep yalan, dünyanın en büyük yalanı. Yani lütfen öğretmenlerin canını sıkmayın. Şu anda veli şu lafla yani her öğretmen bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyor. Bak biz de kendimize ders çıkaralım Fahir. Ne bileyim yarın bir gün veli oluruz. Bir şey oluruz. Sen benim velim ol ya. Bitti gitti Oktay ya. Senin olman da yani senin çocuğunun herhalde değil mi? Yo benim. Bizatihi benim. Senin velin mi olayım? Benim velim Vasim. O zaman seni bir okula yazdırmam lazım benim. Ya ben master falan düşünüyorum Oktay. Üniversiteden tamam, sonra olur. Okuyamamak bana artık çok dokanmaya başladı. Olur, olur. Aslında bak üniversitede velin olsaydı ne kadar rahat etmez miydi? Şöyle kafana göre bir veli hele ama. Hele ki senin gibi. Tabii kafa dengi bir veliyle. Akşamleyin çıkışta veliyle beraber. Yani mesela kaçıncı sınıfta olduğunu saklamayacağın bir velin olduğunu düşün Fay. Ne mutlu. Yani ve senin yerine gidip konuşuyor. Ne kadar güzel ya. Menajerlik sistemi tipi bir şey yani. Öğrenci menajerliği. Sen de ben de bak ikimiz için aynı şey geçerli. Az mı gittik konuştuk hocalarımızla. Şey yaptık. Az bir gittim. Kızarak bozarak. Neler Oktay. Onu yine vereceksin. Şey sistemine. Vereceksin menajerlik sistemine. Bitti gitti şeyi, ya. Aynı şey. Oh be keyfimize oh be. Bakalım be oh. Neyse şimdi basketbol. Açıkta basketbol. Ya ne kadar adam sinirli insanlar ya. Zaten herkes keşke. Yalnız çok sinirli insanlar hakikaten. Yani kim, milli hangi takımımıza da çok sinirliler. Teknik direktör Orhun Ene ki süper bir insandır. Ona da çok sinirliler. Çok da iyi bir basketbolculuğunu zaten herkes biliyor ama kim istifa edecek? Ne olacak? Kim bıraktı? Ne yaptı diye. Şimdi yaptın, bu beklenti. Ne yaptın? Single'ın aman. Ne yaptın? Ne yapan single'ın? Şimdi remix'imizi şey yapmıyor mu Fahir? Tamam yani onunla da ben birleştireyim yani. Onun çıktığı esnada olursa çok güzel olur. Dur bakayım. Ne demiş mesela? Hiç medya kendi üzerine düşen sorumluluğu almıyor ya. Fransız kaldık diye başlık atanlar niye biz de hata yaptık diye şey yapmıyor. Hiç bizi bulandırdılar. Hiç biz onlara bir şey demiyoruz. Hiç onlarda ses yok. Sorumlular kimse istifa etsin diye açık açık büyük bir cesaretle yazılıyor yani. Yok ya. Öyle demiş işte. Öyle dese yok ya. Türkiye'de bizi basketbolda, Türkiye'de bizi destekleyen basketbol severlerden özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Öyle özür dilemek de olmaz deseydin. Bunun muhasebesini herkes geçen daha sonra yapacaktır. Geçen sene aldığınız paraları demiş. Geri verin bakalım. Herkesin aklı kaldı o paralarda. Ve geçen sene alınan ah yüzünden ben sana söyleyeyim ya. Herkes o kadar parayı aldı falan filan diye. Vallahi ah dediğim göz var o parada Oktay. O parada göz vardı ve bu sene sırf o para alınmasın diye bu noktaya gelindi. Dünya ikincisi takımımız şimdi olimpiyatlara gidemiyoruz değil mi? Londra'ya gidemiyoruz. Maalesef. Dur bakayım. Dev Ede Kulak diye yazmış mesela akşam Ede gazetesi. Ne? Efendim? Ede ne abi? Devede yani. Ha dev. Dev? Dev tırnak içinde Fahir. Tamam tırnak içinde dev. Dev. Ede devede Fahir. Tamam Ede ne Ede? Dev Ede'yi unut. Devi sen şey yap. He. Dev kıpkıp yapıyor orada böyle bir. Anladım. Devede kulak. Ha. Mesela. O tip. Yani bu başlığı atan. Bu başlığı hiç atan. Hiç sorumluluk görmüyor mu ya? 12 dev adam cüceleşti. Bu başlığı atan. Adam. Hiç kendine sorumluluk görmüyor mu? Abi dev orada çok güzel bir espri var. O cüceleşti diyelim. Lafı da sokmuş oluruz. Biz de üstümüze düşeni yapmış oluruz. Ya böyle bir şey işte. Basket ayıptır ve bir o kadar günahtır ya. Neyse evet, çocuklar şey oldu. İşte bu sene de böyle bir talihsizlik oldu. Geçen senenin şey diyelim. Nazarı çıktı diyelim. Bu sene tabii çok hatalar yapıldı. Şimdi sporu da nazarla açıklamak ne kadar doğru bilmiyoruz. Dün herkese de nazarlar değdi. Hani futbolda da bir çirkin. Galiba ben futboldan bayağı bir soğumuşum. Hiç bakasım edesim hiçbir bende hiçbir his uyandırmadı. Futbolda şu, evet futbolda şöyle bir şey herkes olmuş, öyle böyle bir şey oldu. Şu berabere kaldı bu yenildi falan diye. Aman. Haberler yapmışlar. Aman bana ne sanki bana 11 tane koca adam bir topun peşinde koşuyorlar. Gibi bir yaklaşıma doğru gitmek neredeyse, üzereyken yakaladım neredeyse kendimi. Neredeyse o yaklaşıma gittik evet doğru söylüyorsun. Hemen iki tokat aşk ettim kendime. Oh be dedim. Mersin İdman Yurdu Büyükşehir Belediye. Biliyorsun Oktay, girme diyorum sen bir. Hayır, bir yeni çıkanlara bakalım. Ha, yeni çıkanlar. Onları geçen seneden tanımıyoruz ya. Evet. En azından Süper Lig'den tanımıyoruz. Tamam anladım. Single'ı, maxi single'ı dışında yeni çıkan futbol takımlarını da şöyle bir göz atalım. Şöyle bakalım. Güzel geçirmişler ilk haftayı. Hayır, sen güzel yeni çıkan takım derken ismini söyle de bari bilsin insanlar. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye zaten Galatasaray'ı yendi. Ondan sonra bakayım. Mersin İdman Yurdu da yenmiş. Kimi? O da mı Galatasaray'ı yendi? Dün herkes Galatasaray'ı yendi sevgili. Çünkü herkesin Galatasaray'la maçı vardı. Çok üstüne geldiler. Kimi yendi ya? Sonra herkes Fenerbahçe'yi yendi. Mersin İdman Yurdu. Oktay, küçük harfleri okuyamıyor musun? Okuyamıyorum abi, yakın gözlüğümü almamışım. Yakın gözlüğümü almamışım. Hay Allah Ordu ya. Ordu Spor'un maçı ise bugün Fenerbahçe ile oynayacak. Sevgili dinleyiciler, aman ha, Ordu Spor'un maçı bugün. Dikkatli çok... gözlerden kaçmasın Mersin'e, Ordu Spor maçı. Mersin'e çok ayıp oldu. Ya Mersin'e çok ayıp oldu ya. Ona gidip bir şey yapalım, bir özür dileyelim. Onun bir nerede acaba? Tamam neyse ya, biraz evet. Seksli meksi konuşmak istiyorum ama. Aa, bir dakika, mini mini birler girdi mi derse kaç saat? Aa, daha girmemiş ya. Neyse, öbür reklamdan sonra seksli meksi konuşayım. Derse girsinler ondan sonra. Tamam iyi, psikopatlar. Şimdi bir sürü uyudun mu psikopatı var ya. Evet, uyudun mu diye mesaj atan pis herifler. 62 tane yaşında değil miyim? 62 yaşındaki adam sevgilim beni telefonla taciz ediyor diyerek polise şikayette bulundu. Bunun üzerinde telefonlar incelenince... Biliyorsun değil mi bunun kim olduğunu? Kim? 42 yaşındaki kadının... Özür dileriz yani, sevgili dinleyiciler, bir aramızda şey. Vallahi çok evet ayıp ya, oldu. Çok ayıp oldu size de hakikaten. 65 bin tane mesaj göndermiş kadın. Yani... Arama, mesaj, toplam bir tarife herhalde. Yayında oha diyebiliyor muyuz? Rahat rahat oha diyebilirsin Oktay. Mini mini birler şu anda arabadan indi diye tahmin ediyorum. O yüzden rahat rahat oha diyebilirsin. Kadın da şey diye açıklamış. Bu kadar aramam normal. Evet, bu kadar aramam normal demiş. Kadın ya mı aramış, ben anlamadım. Kadın 60... aramış ya. Kadın aramış. İlişkimiz sürüyor, 65 bin kere arama. Hanımefendi demişler. Günde... Ne yapıyorsun Oktay? O kafandan çıkıyor o sesler, farkında mısın? Bütün sesler kafamızdan çıkmıyor mu Fahir? Organize sesleri çok severim program ismi olarak ve program olarak programı ayrıca. Kendisi olarak da kendisi evet olarak duyguyu da bir ayrı severim ama kafadan çıkan sesler de bana ayrı bir program ismi. Program ismi bir çağrışım, bir şey yarattı. Bunun üstüne gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Kitap ismi de olabilir. Fahir, kafa sesi diye, evet olabilir ya, onu şey yapalım. Onun üstüne biraz ince bir kitap, kafa sesi diye. Evet, o zaman çok hadi Oktay. Hoş bir espri olacağını düşünüyorum. Güzel ben. Esprilerle, güzel şarkılarla devam edelim o zaman. Bak. Ben çalıyorum. Bu mesaj şeyini anlamadım Fahir. Onu bana biraz içeride anlatır mısın? İçeride anlatayım. Güzel bir yap. Güzel bir. 8.38 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Seksli meksi konuşmalara girmek üzere, çocuklarımızı radyolarının başından uzaklaştırmak üzere İstersen... Sayın Oktay Demirci'yi mikrofona davet etmek. Niye biz hiç birbirimizi mikrofona davet etmiyoruz evet ya? Evet ya, zaten mikrofon başında olduğumuz için hiç onu davet edemiyoruz. Hiç işte birbirimizi şey yapmıyoruz ya. Böyle bir hemen bir mikrofon gelince 3 mikrofon kuralı biliyorsun. Bak ne güzel oldu bak, cümleye bak. Seksi meksi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Oktay Demirci'yi mikrofona davet ediyorum. Hemen bir saniye, bu esnada da Oktay'cığım ellerini vurmaya değmez. Daha kuvvetlisi var. Sene olmuş 2011. Ya. Bazı efektlerle... Gerçekten hava atmaktan da mutlu oluyoruz sevgili dinleyiciler. Evet. Vallahi büyük rahatlık. Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Ve konuşmama başlıyorum. Evet, buyurunuz efendim. Biraz evet. Daha imkanım olsa sana biraz da böyle şey veririm, eko veririm. Fonda başka bir müzik de istersen hemen çalabiliriz yani. Yok fon. yok gayet güzel. Güzel gayet diyorsan güzel. Tamam. Seksli meksli konuşmalarını Fahir sen güzel vereceksin ama ona geçmeden önce sevgili dinleyicilerimize... Ay bir Oktay bana bir seksli konuşturma yaptırmayacak. Ne dersiniz? Bir saniye. Bir dakika orada bir da saniye. Bir şey olması sevgili lazım. Sevgili dinleyiciler kaçılın. Kaçılın. Sevgili dinleyiciler bir kaçılın. Kaçılın. Kaçılın bir. Yok. Evet. Evet. Bu taraftan. Bu arkadaşlar değil. Bu taraftan. Hay Allah. Hay Allah. Teşekkürler. Evet. Japonya'da bir şakala şaka hadisesi var. Çikin bir şakala şaka. Zaten şakala şaka hadiselerin hepsi çikin oluyor bir. Vallahi bir de şimdi yapılmaması gereken bazı şeyler var. Deprem olduğunda falan ya diye mi? deprem oldula değil. 8 günlük ekonomi bakanı Yoshio Hashiro. Yeni geldi bu bakan, ekonomi bakanı. Neydi, bir daha söyler misin nokta? Yoshio Hashiro. Yoshio Hashiro. Evet, tamam. Aklımıza yazalım da yarın öbür gün. Yok bir şey yapmıyoruz. Şey, atlar daha yeni gitti abi. Onlar, evet. Onların da canı var. Evet ya. Genç atlar rahatsız. Hadi Oktay. Bakıyorum atlara, bakıyorum. Ayaklarına ama bakıyorum da. Çok bakarak oluyorsun ya. Bakarak ol. Onlar alttan alta gelirler. Oo. Alttan alta. Ama Oktay tamam, hep sürekli ama hadi. Yoshio Hashiro'yu biliyorsun, ekonomi bakanı. Geçen perşembe günü felaket bugün. Bir söz üstadımızı daha kaybettik. Evet ya, çok önemli açıklamalar yaparken Oktay demiş. Geçen perşembe günü felaket bölgesine koruyucu giysiyle dolaşırken, bu 9 şiddetinde biliyorsun deprem ve tsunami yaşandı. Evet. 6 ay geçti dün. İşte bu 6 ay geçtikten sonra ara ara temaslarda bulunuyor. İşte ekonomi bakanındaymış sıra ve bir ara kolunu bir gazeteciye sürtüp dikkat radyasyon yapmış. Sonra radyasyonla tabii, aynı şey. Valla neredeyse öyle. Dikkat radyasyon demiş. Bir de böyle bir göz kırpmış falan. Ondan sonra gazeteci, tabii gazeteci de Japon. Yani sonuçta öyle bir şey değil. Bu tip espriye açık, açık bir değil. Adam değil yani. Ondan gazeteci bir tabii şey yapınca, korkunca böyle bir hemen zıplama olmuş gazetecinin bünyesinde. Öyle deyince şaka şaka ya. Valla şaka yaptım. Yok canım, hiçbir şey yok. Bak tertemiz bak. Yalamış. Ben yaladım, hiçbir şey olmadı demiş. Olmasına rağmen... Ondan sonra tabii istifasını istemişler bu şakadan sonra. Kim istiyor istifayı? Başbakan. Allah Allah. Başbakan Yoshihiko Noda. Ama canım, böyle radyasyon konusunda da bu kadar labali yakla, 8 günde bu labalilikle yarın öbür gün şey olduğunda üstlerine tük mük at şey yapar. Radyasyonlu tük mümle diye. Evet. Olur. Yapar. Çirkin. Çok çirkin. Çok yani, radyasyonla şaka olmaz. Radyasyonla şaka olmaz. Radyasyondan şaka olmaz bir defa. Yani evet, kolunu ya sürtüp. Adamın gazeteciliğinin de sonuç yalnız olarak, taştan nasıl duvar olmuyorsa radyasyondan da şaka olmaz, şaka yani. Şaka olmaz ya. Şakası bile kötü yani. Evet yani. Radyasyonla zehir arasındaki şey bildiğim kadarıyla bozmuştu. Azıcık iyi oluyor MR'da mı artık ne de oluyor. Yani. Röntgende. Bir de kontrolsüz radyasyon falan, benim bildiğim kadarıyla. Radyasyon değildir Oktay. İyidir. Yani. O tip bir şey. Daha ne diyelim yani. Daha ben ne diyeyim daha. Özür dilemiş falan ama. Özür dileyerek olmaz anam demişler. 8 gün hadi bakalım. Yoshio Hashiro ya, anam diyen adam da istifa etmek zorunda kalmış. Çünkü bu Japonya'da her şey çok yani hassas dengeler var falan. Evet, çok bakana anam dersen olmaz. O da istifa etmiş. Anam çağırıyor diyenin de peşinden gidiyor. Babam çağırıyor diyene hoppa reklamlar. Gagalıyor. Gagalıyor. A7 diyerek devam ediyoruz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'a Sexty Max'li haberlerle devam ediyoruz. Ve bir Fahir Önç dosyası diyerek Fahir Önç'ü mikrofonlara davet ediyoruz. Abi ben miydim o? Evet Fahir, sendin ya. Sendin ya Sexty Max'li dosyayı hazırlayan Fahir. Bu daha önce çıkmış şey canım. Yüzük parmağı uzun olanlarla ilgili. Aman öf, tamam artık, bunu bilmeyen var mı ya? Yüzük parmağın uzunsa nesin? Yoğuşma konusunda şeysin. Adeta bir kompetansın. Bu çıkmış zaten. Adamlar orada bir küçük boş yer kalmış. Orayı o şekilde doldurmuşlar. Ondan sonra seks filmi diye ben de başlıkları yüzük parmağı görünce... uzun görüksün diye tırnak numaralarına giren adamlar var ya. Evet, bu ya, haberleri artık çok yani yoğunlaşmayalım. Maalesef. Pis adamlar. Pis herifler. En seksi bilim diye bir başka yer var. Bu da yine küçük. Seksli haberle bir araya koyarak böyle şey oluyorsun. Seksli meksi haber coşkusu yaşattılar bana sabah sabah ama okuyunca... Hiç o kadar da değil. O kadar da değil. Hiç o kadar değilmiş. Bu arada dün 40 yaşından sonra neler yenmesiyle ilgili bir şey seyrettim. Haber seyrettim Oktay. Yani 40 yaşıma yaklaştı. Doğum günüm çok yaklaştı ya. O da, yani ben onun da şeyini vereyim şu anda. Müzisyen. Yaklaştı Fahir. 40 yaşına daha birkaç sene var bildiğim kadarıyla. Birkaç sene var dedin Oktay. Hadi bu sene 39 diyoruz. Seneye 40. Yani çok da fazla da uzakta bir süreç değil. Ben bundan sonra 40 yaşımdan sonra tamamen bunun üstüne bir dur şey bakalım, yapmaya bakalım. Senin daha yolun yarısı bile değil. 40 neye havalara giriyorsun sen? Tabii canım, benim 96/2 eşittir otomatikman 48. 48 oluyor evet, yani yolun yarısı. Yapmamız lazım. O yüzden bir dur bakalım. Ama sana güzel espriler düşünüyorum 40. 40 esprisi mi? 40'a merdiven dayama esprisi. Ya nereden bildin? Sevgili dinleyiciler, şöyle bir fikrimiz var. Bakın şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. tişört yap. Tişört yapabiliriz onu. Tabii tabii tişört ya. Şimdi tişörtte nereden 40... bildin Fahir ya? Bütün esprisini 40 kaçırdın. Diye bir şey yazacak ve oraya bir merdiven dayanmış olacak. Ne diyorsun Oktay? Bence şahane olur. Hemen sen... oracağı istifra ederken. Bir de tabii o merdivenin yanında bir adam daha. Evet, kusan İstifra adam. Ederken. İstifra eden adam yakalandı. Hı hı. Evet, sen biraz seksin. Yok mu sende hiç böyle cinsel haberler falan? Ya pazartesi pazartesi insanların cinsel keyifleri yerine gelsin. Yok abi, yani yine böğürtlen böğürtlen yiyin diyor. Ya arkadaş, böğürtlen ne kadar ne cinsellik olur, çok affedersin. Bir kere böğürtlen bir de renk şey atıyor yani. Oran bir buran boyanıyor. Bir güldün mesela. Bütün dişler, diller, eller, meller falan çok çok tehlikeli, sakıncalı bir madde. Güçlü bir hafıza için böğürtlen demiş. Bunun gibi haberler var. Bunları ben bir kalemle geçiyorum Fahir. Onları geçelim tek kalemle. Daha dikkat geçelim. Edeceğimiz bence konulara gelelim. Mesela? Mesela 91 yılında uzaya bir şey gönderdi. Araştırma uydusu gönderdi Amerika. Uzaya bir şey gönderdik, onu tam hatırlamıyorum. Kayıtlarını da tutmamış. Siz ne gönderdiğimizi bulabilir misiniz? Valla adı bile belli değil. Bir şey dememiz bizim çok normal. 6,5 ton ağırlığında bir uydu arkadaş, bu. Arkadaş 6,5 ton bir şey gönderiyorsun. İnsan bir şey ne olduğunu bilir ya, 6,5 ton, affedersin. Çok özür dilerim, ağır konuşacağım da neyse, hadi benim sabah sabah şeyimi bozmayayım. Hayır, ağır konuşma, ağır konuşma çünkü bizim de kafamıza düşebilir. Bu kafasına, birilerinin kafasına düşecek ve birilerinin canı fena yanacak demiş NASA. Anlamadım ben ne demek istediğini. Şöyle diyor, bu ayın sonu veya Ekim başında yani... Olursa Ekim'e kadar olmadı demiş diyorsun. NASA. Koskoca NASA'nın yaptığı açıklamalara Ekim'e bak. Ekim'e kadar kafamıza... O bize düşer ya, ben sana söyleyeyim. Senin benim başıma düşer yani. İkimizin başına mı düşer? Eğer Ege yine çekimler için İstanbul'da olursa otomatikman bizim başımıza düşer diye tahmin ediyorum. Dünyaya çarpacak demiş NASA. Çok teşekkür ederiz bu bilgiyi verdiğiniz için NASA'ya burada. Ha, onu biz bilmiyorduk sadece. Uydunun dünya üzerinde 57 derece kuzey enlemi ile 57 derecedeki güney enlemi arasında bulunan bir yere çarpacak demiş. Bir yere çarpacağını, o kadarını biz de biliyoruz. Yani şöyle, kuzeydeki 1-2 ülke dışında zaten bütün dünya tehlike altında. Tehlike altında, kafasına düşebilir. 6,5 tonluk bir şeyin kafamız yerden sekmesini, hani kafamıza düşmesini veya yerden sekmek suretiyle yine bir yerimize çarparak çarpabilir demiş. Canımızı lütfen yakabileceğini hiç unutmayalım. Korunalım demiş. Korunalım. Nasıl korunacağız? Bu konuda bir bilgi yok ama şöyle demiş. Uydunun ana gövdesinin yanarak atmosferde yok olmasını bekliyoruz. Aa, sıcak sıcak gelecek. Imıl imıl, imıl imıl gelecekmiş sevgili. Yok ya, yanıp içimine. Yok olacakmış. Tabii ha. Yani yok olursa. Yani yok olduğu kadarıyla ama yok yani olmayan fay, kısmı emin ol sevgili. İşte 6,5 ton ya. Ne evet. Kadarı 6 tonu yok olsa yine bir 500-550 kilo kalacakmış. Öyle demişler. İyi iyi, bayağı iyi. O da 26 iyi. Parçaya bölünecekmiş. O da 26'ya bölünürse. 26 mi? 25'e böl, 525'e böl. Ben sana söyleyeyim, 2 parça bize düşer. 20-26 parça. 20-20. Diğer 24 şeyine bir 24 kişi daha şanslı olacak yani. Şanslı dinleyicilerimize gitmesin. O zaman onu önümüzdeki saat içinde şanslı dinleyicilerimize dağıtalım diyorum ben. Ne diyorsun? Neyi dağıtacağız, ben anlamadım. Hayır. Dağıtalım. 3200 o parçalardan birkaç tanesini de orada dağıtalım. Hadi şarkıyla veda edelim, bu saatimizi bitirelim. Hiç yaşanmamış gibi. Sen bunu çok ciddiye almadın ama çok ciddi bir şey bu Fahir. Çok ciddi bir tehlikeymişti. Birilerinin canı fena yanacak dedi. Fena yanacak tabii ya. Kaka. Ne güzel çocuk orada I love rock and roll diye bağırırken bir anda Gedit Right'te kendine geldi. 9.09 oldu. 9.09.09 oldu sevgili dinleyiciler az önce. Az önce onu gördüm. Onu gördüm, onu sizlerle paylaşmak istedim, of, o heyecanı anlama. Sevgili dinleyiciler, bizim sizinle 133 yılda bir paylaşabileceğimiz bir anı az önce yaşadık. Beraber yaşadık. Radyoların başındaki herkese bir kez daha günaydın diyelim. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar Haber Merkezi ile devam ediyor. Haber Merkezimizin hemen ardından sabah neşvesiyle tekrar birlikte olacağız. Vallahi dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. Bugüne kadar patlayan şeylerin listesini yapmadık hiç ama bir düşünmemiz lazım. Patlayan şey şekermişti mi? Mesela şeker patlar. Doğru. Evet, patlayan şeker dünyanın en güzel şeyidir. Başka da güzel bir şey yoktur. Şimdi patlayan. Fulden Uras'ın başına bir şey gelmiş evinde. Geçmiş olsun diyoruz. Bir şey patlamış ama hiç duymadım ben bugüne kadar onun patladığını. Televizyon bakalım mu? Bulabilecek misin? Bak mesela patlayan şey deyince televizyon. Hayır, ne kadar güzel bir tahmin. Yani ne kadar nezih bir tahmin. Borumuştu. Boruymuştu mu? Boru patlar. Boru patlar ama tehlike arz eder mi? Etmez. Yoksa sızma mı yapar? Radyo mu patlamış? Radyo patlar mı? Ne bileyim, yeterince malzemeyle radyoyu da patlatabilirim gibi geliyor. Hayır, kendi kendine patlayacak tamam, ya. Tamam anladım canım. Patlama öyle bir şey, sen şey değil yani. Öyle... Oktay, bana patlamanın nasıl bir şey olduğunu anlatma. Şimdi bir dakika ya, ne patlayabilir? Ne patlayabilir? Bak güzel, şeker dedin. Buzdolabı. Buzdolabı patlar mı ya? Patlamaz buzdolabı pat. Gerçi bu, eğer bu Fuldenoros'un başına gelen şey patladıysa buzdolabı da patlayabilir. Ya. Ama yani bugüne kadar duymadık. Aa, şey olabilir. Ha, buzdolabım patladı diyen varsa buyurun. Hattımız açık sevgili dinleyiciler. Ya. Ama yani onun dışında başka ne patlamış olabilir? Ne patlamış ne olabilir? Ya? Gıda ürünü mü patlamış? Gıda ürünü değil. He. Normal vitrifiye. Öyle söyleyeyim. Küvet bari mi patlamış? Küvet tipi bir şey. Çok güzel tahmin. Küvet değil dur, ama. Küvet değil. Küvet değilse abicim o şey. Ne olabilir? Küvet değilse o duşakabin. Dur. Vallahi bravo Fahir. Duşakabin patlamış mı? Nereden bildin ya duşakabini patladığını? Ne patlayacak başka, Oktay küvet değilse. Ne bileyim duşakabin... vitrifiye deyince çözdün değil mi olayı? Tabii olayı tamamen bu şekilde çözdüm. Ne bileyim çözdüm. Lavabo dersin falan diye düşünmüştüm. Yok ben ilk canım, başta. Klozet patladı. Vallahi Fuldenoras'ın... Fuldenoras da klozeti patlattı dedirtmem yani. Zekeriya Köy'deki villasında banyodaki duşakabinin patlamasıyla ilgili olan şikayetin... Ha, 2 sene önce olmuş bu olay. Özür dilerim, dava açılmış şimdi. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Biraz geç de olsa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fuldenoras. Yaralanan da varmış bir... yalnız. Aa. Hakikaten yani. Duş esnasında yüzden... mı? Yaralanan kim? Herhalde 12 yaşındaki yeğeni anladığım kadarıyla. Geçmiş olsun diyelim. Yani herhalde tuzda buz olması değil mi? Duşakabinin patlaması ne demekse. Nazar, o nazar nazar. Nasıl böyle bazen un ufak oluyor? O olur. Un ufak. Un ufak diyorsunuz. Bir şey demedim ben size. Bir şey demedim. Evet. Bir şey demedim. Oldu, ne güzel şey gidiyorduk ya. Patlayan işte haber şeyler diye bir devam aklımızda ya olsun. Onun dışında başka internette en çok tıklanan şeylere bakalım mı? Yoksa köpek haberlerine geçelim mi? Ya tabii canım, internette en çok tıklanan şeye bakalım ya. Sen neyi tıklıyorsun bu ara? Ben en son ne tıkladım? En son şeyi tıkladım. Bizim arkadaşımız, bu bizim de bizim arkadaşımızın bir bebeği var. İstanbul'dan misafirlerimiz geldi ya. Sevgili kardeşimiz Poyraz geldi, bizi ziyaret etti. Elimizi öpmese de biz öyle hissettik. O şeyle sakinleşiyor Fahir. Bu hani bizim de söylediğimiz 118 yeşil canavar var ya, 118 reklamında. Aa, onun bir de 50'lisini seyrettim ben. Yine aynı canavar mı oynuyor? Yok, aynı canavar değil, başka bir. Neyse, ben karıştırmayayım, Poyraz'ın zevkleriyle bir devam edelim. Lütfen, teşekkür ederim. En son onu seyrettik biz. Arka arkaya doz aşımı oldu hatta. Öyle söyleyeyim, telefonlardan. Çünkü yani çocuğu sakinleştiriyor, böyle bir mutlu oluyor, huzurlu oluyor. Ya valla bu suçu. Çocukların bir enteresan zevkleri var diyeceğim ama bilmiyorum. Bir taraftan da zamanında Tarık Mengüç'le şakır şakır yemek yiyen çocuklar biliyorum yani. Şakşukayla. Doğru, o çocuklar da... Yani şey yapmamak lazım, doğru, çok güzel yemek yenen bir şarkı işte, ne yani kadar evet, güzel. Evet, bu çocukların sevdiği şarkı. Çocukların sevdiği böyle hastalıklı olduğu konuları ben çok merak ediyorum aslında. Hadi önümüzdeki saate öyle yapalım. Onu yapalım. Çocuklar, size yakın olan çocuklar nelerle sakinleşiyor, nelere böyle, ha, böyle pür dikkat kesiliyorlar. Onu çıkaralım da, çünkü ben ya bir ortak bir şey bulacağımızı düşünüyorum. Bulamazsak da hakikaten bunların yapısında böyle bir tatlı bir rahatsızlık var diye düşünüyorum. Yani mini mini kardeşlerimizi sevdiği şarkılar mı yapacağız? Mini mini kardeşlerimizin sevdiği şarkılar. Sevdiği şarkılar ve YouTube'undan ve çeşitli yerlerden neler izleniyor. Oktay Demirci, hiç utanmamız yok diyorum hiç ben. Hiç yok. Evet. Hiç utanmamız yok sevgili dinleyiciler. Utanmadan bunları soruyoruz sizlere. Ondan sonra programı dıgıdağa bağladı abi, diyorlar. Abi yakalayamıyoruz bağladı ama. Bir saniye Oktay. Yakalayamıyoruz ben... ondan sonra Fahir. Yakalayamam. Dıgıdık al. Al sana dıgıdık. Niye dıgıdık geldiler, ben anlamadım. Ben bize verdim ya, kendim alıyorum ben. 3-5 tane atın lafını mı edeceğiz? Hayır, en son bir gitmişlerdi, dönüşlerini sağlamak için mi şey yaptın? Çünkü bildiğim kadarıyla atlar bir programda en az 2 en çift, fazla çift sayıda olması lazım, evet, diye biliyorum. Çünkü gidiyorlar gelmiyorlar Fahir sonra. Yabani diye adı çıkıyor ondan sonra, evet, bizim atların. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Halbuki harası var, şeyi var, besliyor yani bir sürü mat. Susar mısınız lütfen? Lütfen susar mısınız? Sevgili dinleyiciler, evet. Şimdi durum böyle. Ne yapıyoruz demek ki? Bilmiyorum Fahir. Sus dedim. Sus. Yok ya, susma. Ben sana sus demedim ki ya. Ben at konusunu. Yalnız unutma Fahir. Atları göndereyim mi tekrar? Uzağa gitsin. Çok uzağa yoksa gitsin. Yoksa aradığını takılsınlar. Onlar orada takılsınlar ya. İyi, o zaman göndermiyorum. Tamam, sevgili dinleyicilerimize soralım o zaman. Sizin yakınınızdaki... Bebeler. Bebeler, çocuklar. Bebesi olan çocuklar... Aman bebesi olan çocuklar diyorum. Bebesi sapıkça olan bir şey bu. Bebesi olan... Yani aman diyemedim bir türlü ya. bebesi olan dinleyicilerimiz işte, ilk kalp, evet, insanlara soralım. İlk kalp insan, kendi olabilir, başkanı olabilir. Bunu neyle sakinleşiyor, çok merak ediyorum yani. Ve neye bir dikkat kesiliyorlar? Yani böyle bir bugünlerde takıldıkları veya zamanında takıldıkları şeyler var mı? İşte bunlardan iki örnek, bir tanesi. Var mı bakayım? Son 3. Bu mesela. Ama tabii bir de orada reklam seven çocuklar var. O reklamlardan ne yapacağız? Olsun. Reklamlarda ne olacak? Ay, şu reklam diye anlatırız işte. Onu seviyor. Yeşil canavarlı. Size çocuğunuzu anlatma fırsatı veriyoruz sevgili dinleyiciler. O çocuğunuzu siz anlatacaksınız. Bir ebeveyn olarak. Çünkü sevgili dinleyiciler, bugün Posta Gazetesi'nin arkasındaki en güzel maalesef bebeği seçemedik. Seçemedik. Jürimiz yeterli sayıya ulaşmadığı için seçemedi. Seçemedik. O yüzden telefonlarımızı size açıyoruz. 210-30-30 telefon numaramız. Evet. Sizin bildiğiniz, evet, gördüğünüz kendi çocuğunuz olabilir. Başka bir çocuk olabilir. Çocuğu olabilir. Başkalarının çocuğunu kendi çocuğunuz gibi anlatabilirsiniz. Biz de daha ne numaralar? Ne numaralar? Oktay, o zaman senin keyfini yerine getirecek en güzel şarkıyla bu saatte. Ha, onu değil mi? O 118 çalsana Fahir. Bir sen bakayım bir. Var mı o? Vallahi var. Vallahi var. Çalayım mı, istiyor musun? Ay, çalsana Fahir onu, yok, bir yok. Çalsana. Yok Oktay. Yok mu? Sana bu kötü, yani başkalarına da yapamam bu şeyi. Vicdanım sızlar ondan sonra bir gün boyunca. Nothing Nothing adlı maxi single ile pek yakında müzik severlerle karşılaşacak olan Oktay Demirci. Ve bu sefer hareketli bir şarkı olacak. Onu da müjdeyim, vurgulayayım. Evet. Evet, artık çocukların, evet anladım. Çocukların çok bir zevki yok. Onların zevkine kalacak olsa biz burada hakikaten çok mağdur durumda kalabilirdik. O yüzden çocukların zevkini falan geçiyorum ben. Bugün de çok güzel elimizde davetiye vardı. Çok güzeldi ama sevgili Ayhan Sicimoğlu konserine davetiye vardı. Efendime söyleyeyim. Burada şey maçına davetiyemiz vardı. Ne maçına? Ne maçına davetiyemiz vardı. Şey, tenis final maçı var ya. Amerika, US Open. Hadi ya, ona da mı davetiyemiz vardı? Nadal'la Djokovic'in maçına davetiyelerimiz vardı. Sen Federer'ci miydin Fahir, Nadal'cı mıydın? Ben Federer'ciyim ama Djokovic karşısında kim olursa onun taraftarıyım yani. Hadi ya, o kadar şey, Djokovic'ten uzaksın diyorsun. O kadar uzağım, uzağım yani. Diyorsun. O kadar uzağım, hakikaten o kadar uzağım. Gerçi komik falan zamanında da bir adam. Zamanında kimciydin sen peki? Zamanında hep Federer'ciydim. Hayır hayır ya, daha zamanında. Yani Agassi'ciydim. Agassi zamanında, Sampras zamanında. Ben sana şöyle söyleyeyim. Navratilova'ya kadar gider yani. McEnroe zamanından başlar. Ha. Her dönemin McEnroe. Ivanisevic'i sever miydin mesela? Ivanisevic'i hiç sevmem. Hiç sevmem Oktay. Agassi mi peki, Pete Sampras mı? Tabii ki Agassi. Tabii ki Agassi. Ben Sampras'çıydım mesela Fahir. Baya bizde anılar bitmez. Bitmez ya, bu bitmez ya. Bu şeylerimiz vardı da onları vermemeye karar verdik sevgili dinleyiciler. Hep bunlar vardı sevgili dinleyiciler. Ya biz onları verelim istiyorduk. Sizle paylaşalım istiyorduk. Ne olacak yani çocukların şey. Bana ne yani. Hayır. Evet Oktay, biraz o zaman şeyler. Vallahi tadım kalmadı benim ya. Bir, yani maalesef ki bir ölüm haberi geldi. Geldi mi? Evet ya. Andy Whitfield. Namı diğer Spartacus. Avustralyalı aktör. Ciddi olamazsın ya. Evet ya, maalesef dün gece hayatını kaybetmiş. 39 yaşında gencecik bir insanı daha yine kanserden kaybettik. Aa, öyle bir herkeste bir üzgün, bir tatsız bir... Oktay ver şu an itibariyle, hakikaten bitirdim yani ya. Vallahi bitirdim. Zaten yıllarca kaldın, nar kötü haber şey diye Spartaküs'ü hadi diyoruz, ayrı bir güzellikle seyrettim ya. Hatta ikinci kez çok büyük üzüntü oldu. Vallahi çok fena oldu. Çok üzüldüm, çok öyle, üzüldüm. Öyle üzüldük. Var mı o? Oktay bitirdim beni. Daha programın bitmesine yarım saat var ama. Ben beni... ne yapayım, sanki ben şey yapmışım gibi Fahir. Okumasaydın, her şeye girip vıdıksız okumayı biliyorsun. Okuma, birazcık da okuma. Azıcık da okumamayı bana öğren. Bana tam tersi söylendi. Hep oku dendi değil mi? Kim diyor bilmiyorum ki yani Oktay. Vallahi billahi sinir kalmadı, stres diz boyu. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi hiç keyfim kalmadı ha. Tamam o zaman bir şey yap, ben seni teselli edeyim. Sevgili izleyiciler, Spartacus da öldüğü için artık... Hakikaten. Aktörümüzün adı neydi? Vardı, evet. Andy Whitfield. Andy Whitfield. Bak ya, bütün keyfimiz şimdi. Oktay var ya. Vallahi içime bir karabasanlar doldu. Vallahi söylemediğime yeydim ya. Vallahi söylemeyeydim, benim yüzümden diye dolaşmak zorunda kalacaksın. Etmeyeydim. Benim de moralim bozuldu. Ben de bir şey yapayım istedim. Fahir, ne paylaşayım istedim ya. Tamam, ben bir şarkılık ara vereyim, ondan Allah sonra Allah. Belki toparlayabilirim. Toparlarsak sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz moralimiz bozuldu. Ciddi Yok, anlamda buna bozuldu. Moral bozulma demeyelim. Şimdi bak. Canımız sıkıldı ya. Ne? Ya can sıkıldı. Sevdiğim aktörlerden bir tanem. Gerçekten sevdiğim aktörlerden bir tanesiydi. Yani dizisini seviyordum. Ayrı bir güzellikti benim için. Ben hatta tekrar dönecek diziye diye beklerken böyle bir haber aldım. Evet, bu ayrı şöyle, bir şey. Çoğu kişi öyle bekliyordu. Tekrar dönmeyeceği açıklandı gerçi. Ama ondan sonra da bu haber daha geldi. Da üzdü bizi hakikaten. Şimdi o bitti. Bir taraftan işte basketbol tatsız tutsuz yaban takım canımı sıktı. Sigarayı 127. defa tekrar bıraktım dün. Onun ayrı bir şeyini yaşıyorum. Nasıl bir pazartesi... Değişik bir radyoculuk anlayışım var Fahir. Yani, İnsanlara pozitif yaklaştı. Yani, evet, öyle bir genelde dünya üzerinde hayır, öyle şey, bir şeydir. Her şey üstüme geliyor ama ben yine de mutlu olmasını biliyorum. Ha bu anlamda. O anlamda. Evet değişik. Bu söylediğin şeyler şey var canım. Böyle bir negatif şey yapacak olursam. Bu kadar olursam, negatif negatif. Ben de 50 bin tane şey sayarım Fahir. Yani ülkemizle ilgili, gündemle ilgili, kendimle ilgili. Ama yani ona rağmen yine de bak ne diyor uzmanlar? Sigaradan, alkolden uzak durun. Bu bizim de yayınımıza konuk olmuştu Şuayb Yalçın hocamız. Evet. Onkoloji Hastanesi Başhekimi Hacettepe'de. Şimdi de yeni bir tartışma çıktı. Daha doğrusu tartışma değil, bir konu üzerinde yoğunlaşıldı. Damacana ve plastik şişelerden su içmeyiniz, içirmeyiniz diyor. İyi su tartışması mı? 2012 senesinde iyi su tartışması. Bu tartışmanın bir gün geleceğini biliyordum 2012'ye ya. Çok az kaldı ama iyi suyu nelerde içelim? İyi su... Bir saniye Oktay. Musluk suları içelim. Ne oldu ya? Yıl 2012. İyi su tartışması devam ediyor. Geleceğin programı da devam ediyor sevgili dinleyiciler. 2011 yaşadığımız şu günlerde 2012'ye hazırlık yapıyoruz. Nelere dikkat etmeliyiz demiş su içerken uzmanlar. Oturarak içelim çünkü genzimize kaçabilir ve oradan bir rahatsız olabiliriz demiş uzmanlar. Öyle değil beyefendi sık demişler. Sık ve az içelim demişler. Hayır öyle de değil demişler. Öyle de değil. Onlar hep başka. Plastik su şişelerini buzluğa koymayın. Bir kere plastik şişe kullanmayın diyor uzmanlar. İlk beşi. Ama onda satıyorlar. Ben ne yapabilirim ki? Elimde tencereyle su almaya mı gideceğim yani? Bu nasıl çıktı ya? Bu hakikaten 2011 yılında nasıl çıktı bu şey? Ben de anlamadım ki Oktay. Tamam. Yani sen açtın zaten konuyu diye. Fatih Altaylı yazmış da ondan önce bir ben bunu bu biliyordum aslında. Bu konuyu iki kişi konuşuyor. Bir Fatih Altaylı bir Oktay demeyecek. yok bu benim başlattığım bir şey değil canım. Tamam canım biz de konuştuk zamanında. Şey evet. Arabada bırakılan pet şişedeki sular tüketilmemeli. Ondan sonra pet şişeler dondurulmamalı. Plastik şişeler. Ondan sonra bakayım. Eve alınan damacanalardaki su hemen bir cam kaba ya da plastik dışı. Ne bu? Ya da plastik dışı bir kaba boşaltılmalı. Mesela örnek kova. Güveç. Kova mesela veya testi. Aha testi devri başlıyor işte Fahir. Yepa! Elimizdeki bütün testileri kullanma imkanına sahibiz artık. Testilere boşaltın güveçler, demiş. Güveçler dolusu sular satacağız Oktay. Güveçle su satalım mı? Güveç kapları hocam 2 litrelik falan su alacak kadar üstünü naylonla kapatamıyoruz olmaz ki. Olmaz abi testi işte onun için ne? Sen niye kendini yoruyorsun ya öyle bir şey yok. Güvece su mu koy? Çok güzel bir ticari fikirle geldim ama anında kendimi yaptım. Ama bakın bilinçli testi kullanıcıları olarak... Şunu en baştan söyleyelim. Testiler... Ağzını açık bırakmayın ilan girer. Ağzını açık bırakmasan da girebilir ilan evet. Fahir. Ama testiden böyle kafanızı dikmeyin. Çünkü içinde neden? İlan i̇çinde olabilir. İlan olabilir. Tamam Oktay vallahi var ya. Fahir bak ben sana söyleyeyim. Bundan kaç sene önce ben demiştim. Plastik değil testilerden su içelim diye. Ben de o zaman benimle yine testici Oktay. Yok işte yerel motifler falan filan diye şey yaptınız mı yapmadınız mı? Ya ben yılların seramikçisi olarak tabii ki... Bırak! Oktay, bırak bu açıklamaları. Ben bir terakottacıyım çok affedersin. Bak sana terakotta merakotta diye konuşuyorum. Açık konuşmak terakotta gerekirse. Terakotta diyorsun tamam doğru güzel diyorsun. Ama yapıldı. Şimdi de ben nasıl bak. Şimdi daha testi konuşulmaya başlandı. Geleceğin uyarısıdır bak. Peki musluktan mı içeceğiz? Musluktan için demiş ya. Avrupa suyu musluktan içiyor demiş uzmanlar. Ve burada bir takım devlet başkanlarının içtiği sular ve musluktan su içme anlarının fotoğrafları var. Musluktan içerken. Ya ben bilmiyorum musluk suyunu ben küçükken de... Şey derdik ya biz iyi su alıyoruz falan derdik. Çok havalı bir şeydi o zaman da yani. Şimdi herhalde trend musluğa döndü. Bilmiyorum musluktan da bir sıkıntı olabilir gibi geliyor ya. Muslukta güvenmiyorsun ya yani. Ya ben bizim kediyi bir iki kere musluktan su içerken gördüm de çirkin bir görüntü şey yapıyor. Aynı kefeye koysun istemiyorum kendisiyle. Canım benim. Sen aynı dilini uzatarak su içmeyeceksin ki Fahir. Hayır canım şöyle avucumu tutup ya ben zaten musluktan su içme deyince direkt nedense bardağı doldurmaksa yerine böyle avucumu tutup böyle ha, gınam gınam gınam sen, gınam diyerek. Anladım. Sen şey diyorsun yani musluktan su içme, musluk suyu içme o zaman öyle düzeltelim. Ha, musluktan su içme dediğin gibi çünkü. Evet. Ki, bu arada paşa böyle patisini şey yok yapıp canım, su içiyordu musluktan? Yani böyle damlaları yalamaç yapmak suretiyle falan yapıyordu. Yalamaç yöntemi. Yok sen normal yine şişelerine koy. Evde ne güzel şişelerin var senin Fahir. O hemen alttaki şey dolapta var ya. Ha. Orada koy oraya. Olabilir. Orada, bir deneyim bir iki deneyim belki çeşmesi. Ama buradan da şimdi iyi su dünyası da bize düşman olmasın. Aman düşman olursa da olsun ayda kaç para iyi suya gidiyor biliyor musun Oktay? Bugün her insan ortalama kaç litre su içiyor hesabını sana bırakıyorum yani. Tamam onu ben o zaman herkes hesaplayayım. Herkes kendi hesabını yapsın bunun çayı çorbası yemeği falan derken çok gidiyor evet. Zaten şöyle demişler uzmanlar İstanbul ve İzmir'de musluk suyu içilebileceğini söylemiş. Peki, niye Ankara niye? Peki Ankara. Neden bizden bahsediyorlar? Niye hiç bizden konuşulmuyor? Ha altta başlıkta Ankara yazmıyor ama. Altta bak yazıyor artık bilemeyeceğim. Oktay, kafamızı gözünü, karıştırmak için. Gözüne artık hiçbir güvenim kalmadı yani. Gözlerin uzağımızı seçemiyor yakınımı seçemiyor. Yok başlıkta vallahi yazmıyor. Altında bak diyor ki uzmanlar İstanbul'da İzmir ve Ankara'da musluktan akan suyun içilebileceğini belirtiyor demiş. Ama ondan sonra zaten Adana'da Samsun, Trabzon, Bursa buralarda zaten musluk suyu kullanıyormuş. Ankara'da bir öyle bir şey bir ara bir kumlu mumlu aktı ya suyumuz bizim. Herhalde bir ara, ondan bir ara şey kumlu olmadı. Mumlu aktı. Ya canım onun da kolayı var oraya tülbenti bağlayacaksın. Tülbent bulamadınız çorap. Eski çoraplarınızı kadın çoraplarını. Kadın çorabı tabii ki erkek çorabı bağlayan var abi aslında ya. O erkek çorabı bağlayan var o çok kadın üzüldüm. Çorabı ne çok yerlerde kullanılıyor ya. Vallahi amacı dışında kullanılıyor ya ne kadar ben saygı duyuyorum onlara. Yani nerede kullananlara. Nerede kullanılıyor başka bir tek orada kullanılıyor. Başka bir yerde kullanılıyor mu kadın çorabı? Tabii canım her yerde kullanılıyor. Kadın çorabı. Kadın ayaklarında kullanılıyor bir de. Hayır, kadın ayaklarında kullanılıyor. Kadın bacaklarda. Ayaklarında kullanıldıktan sonra efendime söyleyeyim. Başka nerede kullanılıyor? İşte paspas yapılıyor. Derya Baykal çok kullanıyor mesela eski. Ha doğru ya ben hiç Derya Baykal'ı. Olmadı şapka şey mapka yapıyordur. Efendime söyleyeyim. Ama Derya Baykal'ın elinde yani şey bir tokada savaş aleti olabilir. Başka bir şey amacına. O kadın amacından maşallah. Farklı bir şey olarak kullanılabilir maşallah, yani. Maşallah. Evet. Yalnız kadın çorabı gerçekten ip olarak da kullanılıyor. Böyle mesela bir şey sıkıştırırken böyle. Onu alıyorsun böyle mesela. Bir kutu bağlıyorsun mesela. Mesela. Veya bir hortumu bir şeye bağlıyorsun musluğa. Onu hemen kadın çorabıyla. Onu hemen kadın çorabı ya. Kadın çorabı güzel. Ne kadar makbul bir şeydir ya. Kadın çorabı neyse kadın bulanı çorabı. Bulanı da çok teşekkür ediyoruz 2012 senesi. Biraz gecikmiş de olsa bir teşekkür kadın çorabını bulan, ince kadın çorabını bulan o değerli şahsiyeti Ankara'da, bir kez daha anıyoruz. Mesela Ankara'da geçen Haziran'da bulanıklık oranı neymiş biliyor musun? 3, 4. Tebrik ederim 0.35 var. Ya bulanıklık oranı ne? Bilmiyorum yani, ki nasıl 0.35 olarak bu hesaplanıyor yani, onu da bilmiyorum ki. Litrede bulunan partikül sayısının şey oranı. Evet. Mesela Temmuz'da Bursa'da 0.21 Adana'da en şey su 0.13 ile Adana'da bulanıklık. Ya Adana'ya gidelim o zaman Oktay. Gidelim. Türkiye ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarının üzerinde yer aldığı belirliyor. Ankara'nın ivedik su arıtma testlerinde su kalitesinin. Yani su kalitesi. Standartların üzerindeymiş. Ne? Bir saniye, bir dakika Oktay Demirci. Bir saniye Oktay Demirci. Telefonlar mı geldi? Telefonlar geldi. Hemen telefonla suyumuzu nereden içiyoruz? Günaydın efendim. Yok. Günaydın efendim. Ben İlker. Suyumuzu nereden içiyoruz değil de şu çorabıyla ilgili bir şeyler söyleyecektim. Kadın çorabı. Evet. Kadın buyurun. Çorabı. Buyurun İlker Bey. Ben çocukken annemin eski kadın çoraplarını dikerek bulaşık bezi yaptığını, bulaşık yıkamak için süngerde kullanılan sünger yaptığını biliyorum mesela. Şu şimdi sarı yeşil olan şeyler yerine kullanılan. Aynen öyle. Vay be. Abi süpermiş. Radyonuzun sesini kısar mısınız bu arada biraz? Radyom kapalı. Allah Allah bu neden kaynaklı oldu o zaman? Dünya üzerindeki tek radyo kulaklıkla biziz. Kulaklıkla konuştuğumdan mı herhalde? Ha, olabilir. Ondan kaynaklı. Çok teşekkür ediyoruz. Kimle görüştük biz? İlker Bey. İlker onun Bey. Onun haricinde bir yerde daha kullanılıyor. Bir nerede? Dakika daha. Buyurun, buyurun. Yani benim saçlarım çok dik. Saçlarımı yatırmak amacıyla kafama geçirerek kullanılıyor. Bunu düzenli devam ettiriyor musunuz? Tabii devam ettiriyorum. Soygunlarda kullanılıyor. Evet soygunlarda. Nasıl bu ara soygun durumu? Ha, ben kullanıyorum demedim. Benden bu kadar. Tamam peki. Hala yani kullanıyor musunuz İlker Bey gerçekten saçlarınızı yatırmak için? Hayır tabii ki. Ha, tamam. Tamam peki İlker Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Güle güle. 3 kullanım alanı. 3 önemli kullanım alanını söyledi. Canım soygunları hepimiz biliyoruz yani. Ama ne bildiğimiz şey işte canım Allah Allah bilmediğimiz bir şey olmuş. Yalnız şeyde içim bulandı hakikaten. Bulaşık bezi oluyor mu acaba? Nasıl oluyor? Tabii onları birbirine diktiğin zaman topaç haline getirdiğinde olur çok güzel olur herhalde. Topaç diyorsun. Yani temiz olur canım. Onun pis şeyini yapan insanın içini bulandıran kısmı aslında ne kısmı biliyor musun? O ten rengi çoraplar o lanet olası o ten rengi çoraplar yok mu? Mahvettiler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Levent ben. Levent Bey hoş geldiniz. Buyurun siz de kadın çorabı konusunda mı konuşacaksınız? Evet, İyi su konusunda. Kadın çorabı mevzusu açılınca hemen bir bağlanayım dedim. Buyurun İyi yaptınız. Levent Bey. Buyurun Levent Bey. Çim adam yaparken çok kullanışlı oluyor. Aa doğru ya. Vallahi Levent Bey çok kadın güzel. Kadın çorabı. Yaptım. Daha önce hiç çim adam yaptınız mı kadın çorabından? Çok çok. Sattınız. Kime verdiniz Levent Bey onu? Kendi evimizde eşe dosta ev olarak. Özel olarak kullandık diyorsunuz. Ne kadar güzel ya. Bir de evet. Şöyle bir şey var. Bu mesela halılar kaplanıyor ya, sarılıyor evet. Ya. Evet. Onlar açılmasın diye en sağlam kadın çorabıyla bağlanıyor. Tepesine mi geçiriliyor takke gibi? Hayır, o gazete gelir. O gazetenin üstünü kadın çorabıyla bağlarsın. Değil mi Mehmet Bey? Daha sağlam olur, açılmaz böyle. Size sıkıntıya sokmaz. Evet, işte ip yerine de kullanılıyor aslında. Bir örneği de budur. Halı bağlama için. Tabii. Peki tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Yalnız şimdi Fahir onlar da kalktı. Artık kışlık halıları artık kaldıralım, yazlık halıları getirelim falan diye bir ritüel. Eskiden öyle ritüeller vardı ya evde. Yalnız bir şey soracağım. Ya telefonlar anormal bir şekilde yanıyor. Kadın çorabının hakkını kadın veremedik çorabı... çünkü de ondan Fahir. Ay hakikaten bu kadar kadın çorabı... Ben sana söyleyeyim telefonun patlıyor olması lazım. Yani kadın çorabı nerede kullanılır diye sorsam herhalde bu kadar telefon gelmezdi diye tahmin ediyorum. Evet bak. Bakar mısın? Bakar mısın Oktay? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özgür. Özgür Bey. Ben Özgür. Peki evet. Özgür Bey kadın çorabı tahmin ediyorum. Bir o bir de bu Spartaküs. Ben de onu döneceğini sandım hani reklamdır falan diye. Evet öyle ya bir vallahi değil mi? Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Gencecik adam. Hepimiz evet. Üzüldük. Ya, hakikaten üzüldük. Yani gencecik bir insan her şeyden önce. Sizin sevdiğiniz de bir oyuncuydu anladığım kadarıyla değil mi? Yani ben de ilk seyretmiyordum. İkinci sezonun bir bölümünü seyrettim. Daha sonra biri tekrar buldum. Baktım bir testten gidiyor. Bu nasıl bir iş dedim. Sonradan öğrendim adamın durumunu da. Neyse Allah rahmet eylesin. Ben bir de şey diyecektim. Kadın çorabı bu. Araba su kaynatıyor bazen işte radyatörlerin. Evet. Önlerindeki fanlarında kayışlar oluyor. O kayış koptuğu zaman ben hiç yapmadım da öyle yapıldığını söyleniyor. Ha, eskiler çünkü şimdiki arabalarda kullanıldığı söyleniyor. Ne kayışıydı? O kayışın adı vantilatör kayışı mıydı? Vantilatör kayışı. Tabii. O değil mi? O vantilatör kayışı yerine kullanılıyor o zaman. Tabii arabada evet, muhakkak doğrudur. Bir çift kadın çorabı bulundurun derler. Bu arada siz sanayi tipi bir yerde misiniz? Evet evet daha önce de aramıştım ben size. Daha önce de aramışsınız ve neredesiniz şu anda? İvedik Organize'deyim. İvedik Organize'ye de o zaman çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Aman Oktay Demirci aman. Vantilatör kayışı. Valla kadın çorabını kullanabilmek de bir mesele Fahir. Vantilatör yalnız kayışı bütün erkeklerin bunu arayıp söylüyor olması da beni de bir açıkçası kafam bir takım soru işaretleri yaratmadı değil. Bir saniye. Evet bir başka dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Tolga benim adım. Tolga Bey hoş geldiniz. Buyurun sizi dinliyoruz. Hoş bulduk. Hangi meseleye açıklık getireceksiniz? Kadın çorabı konusunu çok geç açtınız. Son dakikaya sıkıştık gene. Evet ya maalesef öyle bir biraz şey oldu. Anca toparladık işte. Bir olumsuz haberler geldi. Buyurun hızlıca dinleyelim sizi ama. Ben kullanıldığı bir yer daha şu anda kullanılıyor mu bilmiyorum ama yıllar önce tempralarını stoplarını siyah kadın çorabıyla örterlerdi. Stoplarını mı? Stop lambalarını kadın çorabı. Stop lambalarını kadın çorabı geçirirlerdi. Siyah görünürdü. Neden yaparlardı bilmiyorum ama. Siyah kadın çorabından olabilir mi? Efendim? Siyah gözükmesinin sebebi hani siyah kadın çorabıyla mı kapatırlardı stopları? Neyle kapatır? Evet, stopun üzerini siyah kadın çorabıyla örterlerdi, kapatırlardı. Niye? Havalı mı görünüyordu? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Havalı göründüğü için mi yaparlardı? Vallahi neden yaparlardı bilmiyorum. Sanırım siyah göründüğü zaman daha bir farklı olmak isterlerdi. Tamam arabaların o zaman stop lambalarında bak değişik bir kullanım alanı da vantilatör kayışlarında olduğu gibi stop lambalarında da ayrı bir değer katıyor. Çok teşekkür çok ediyoruz efendim. Çok teşekkürler hemen. Görüşmek üzere. Ben hoşça teşekkür kalın. Ederim. Sağ olun. Nasıl acaba? Allah Allah. Abi yaşıma daha gidiyor. O biraz bir şeymiş ya bir içim bulandı açık söylemek gerekirse yani. Neyse Oktay içim bulandı falan derken bari gider ayak bir dinleyicilerimizden Levent Bey'e verelim mi? Levent Bey'e verelim. Gordiyon'dan neşve paketini tamam. Bugün Levent Bey'e verelim. Bugün Levent Bey'e verelim. Yarın neden siz olmayasınız? Yarın Ayhan Sicimoğlu'nun güzel konser davetiyeleri de var. Onları da verelim. Ondan sonra bugün bizden bu kadar. Evet. Bugün pek bir neşve, neşvesiz bir neşve paketi verdik ama yarın neşvemizi bulup sizlerle beraber tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman da kendinize sok sok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat. Cumartesi eki. Tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Otti'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otti'de. Modern Sabahlar sona erdi.